mong malaman kung kailan ka kailangan. Parang di na naranasan, ikaw naman ang ipaglaban. Bakit ba laging isinasan tabi ang iyong sarili para sa iba? Naghahangad sa taong di babalik. Subukan mo namang magpahinga at dahan-dahang higa ang katawan ng iyong malamang di ka nag-iisa. Halika na't di kailangang pili din dahil para sa kay mahalaga. Meron ngang puso, ngunit hindi mo nakikita ito. Kahit pa tayo'y nasa sulok, di ka pa rin magpapasuyo.